wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Kaszel palacza? Ja? Adam, przecież już nie palę. Kaszel palacza pozostaje po rzuceniu palenia. Dlatego zastosuj Detusan. Ale ja już brałem coś na kaszel. Detusan działa inaczej. To specjalistyczny produkt, który powstrzymuje odruch kaszlu i chroni błonę śluzową podrażnioną przez papierosy. To prawda. Teraz już nie kaszlę. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła Aflofarm. Ale nie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 9 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października, zdecydował prezydent Andrzej Duda. Szef rządu przyjął dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Dziś mijają 3 lata od sfałszowanych przez Łukaszenkę wyborów prezydenckich na Białorusi. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 15 października, zdecydował prezydent Andrzej Duda po otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej. Z chwilą publikacji jego postanowienia w Dzienniku Ustaw formalnie rozpocznie się kampania, powiedział szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Kampania rusza. Przede wszystkim będą musiały się ukonstytuować organy wyborcze po stronie tych podmiotów, które w wyborach uczestniczą, czyli komitety wyborcze partii politycznych, komitety wyborcze wyborców. Potem następują procedury rejestracji kandydatów, zbierania podpisów. To wszystko się już będzie toczyło zgodnie z określonym kalendarzem. Do 28 sierpnia należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu. Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szefem tego resortu zostanie posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił, że czas kampanii wyborczej jest szczególnym czasem. Dodał, że trzeba być wyjątkowo wrażliwym na jakikolwiek błąd. Media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania doszło jednocześnie też do pewnego błędu i aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta. Premier dodał, że Katarzyna Sójka jest dobrze przygotowana do funkcji. To lekarka, internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim, bardzo ceniona przez pacjentów. Adam Niedzielski był ministrem zdrowia od 26 sierpnia 2020 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Premier podziękował Adamowi Niedzielskiemu za to, że podjął się tej, jak powiedział szef rządu, arcytrudnej funkcji w momencie, gdy wybuchła pandemia COVID-19. Trwają przygotowania do defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości i minister obrony narodowej odwiedzili pierwszą warszawską brygadę pancerną. Defilada jest kontynuacją przedwojennej tradycji, która została wznowiona przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale będzie inna niż poprzednie, mówił Jarosław Kaczyński. Wicepremier zaznaczył, że dziś możemy zobaczyć proces rozbudowy armii. Wielu z naszych obywateli, naszych rodaków czuje dziś różnego rodzaju obawy. Silna armia to jest coś takiego, co powinno doprowadzić do przeświadczenia, że te obawy są bezpodstawne, że co prawda zagrożenia są, tego w żadnym wypadku nie można kwestionować, ale z drugiej strony jest i właściwa reakcja ze strony polskiego państwa. Defiladę w 2018 roku oglądało 200 tysięcy osób. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że tym razem frekwencja będzie jeszcze wyższa. Zapraszam, żeby w tym roku było nas więcej, żeby podziękować żołnierzom za ich służbę, żeby poczuć dumę z tego, jak rozwija się Wojsko Polskie. Oprócz defilady w Warszawie 15 sierpnia w kilkudziesięciu miejscach w Polsce odbędą się pikniki wojskowe. Rozporządzenie o wypłacie 14 emerytury zostanie wydane w najbliższych tygodniach, zapowiedziała w Polskim Radiu minister rodziny i polityki społecznej. Marlena Maląg dodała, że trwają przygotowania do wprowadzenia świadczenia. Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia, że jest to co najmniej minimalna emerytura i takie rozporządzenie jest przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone tak, żeby nasi seniorzy wiedzieli, kiedy na ich konta wpłynie 14. emerytura. I tutaj przypomnienie, że seniorzy nie składają żadnych wniosków. Marlena Maląg przypomniała też, że 14 będzie wypłacana na konto seniorów automatycznie w tym samym momencie, w którym otrzymują oni pozostałe świadczenia. Dziś mijają 3 lata od sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi, po których bezprawnie przy władzy pozostał Aleksandr Łukaszenka. Kolejne oszustwo wyborcze i aresztowanie liderów opozycji wywołało masowe protesty. Mińsk odpowiedział represjami, które dotknęły dziesiątki tysięcy osób. W 2020 roku Aleksander Łukaszenka tracił poparcie. Dyktator starał się zdławić jakiekolwiek szanse na demokratyczne zmiany. Służby aresztowały dwóch jego kontrkandydatów, Wiktora Bawarykę i Siarchija Cichanouskiego. Start w wyborach ogłosiła wtedy żona tego ostatniego, Swiatłana Cichanouska. W mieście my. Tylko razem możemy zbudować własny kraj na całe życie. Stranu dla żyzni. W kraju nasilały się protesty antyrządowe, które osiągnęły apogeum po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów. Łukaszenka miał rzekomo otrzymać 80% głosów, choć według niezależnych źródeł realnie uzyskał 10% poparcie. Setki tysięcy osób wyszły na ulice. Władze odpowiedziały siłą. 4 osoby zmarły, tysiące aresztowano, dziesiątki tysięcy spotkało się z represjami. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj synoptycy mówią, że zachmurzenie będzie duże, ale na szczęście pojawią się większe przejaśnienia i słońce, ale też błękitne niebo. Zobaczymy w ciągu dnia. Na termometrach od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 stopni na południowym wschodzie. Chłodniej na Podhalu, tutaj 15 stopni Celsjusza. Do tego też przelotne opady deszczu. Uzupełniają to menu miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i w południowo-wschodniej połowie kraju. No to jeszcze można dodać, że ciśnienie dość wysokie, 1102 hektopaskale, i że ciśnienie będzie rosnąć, i że biomet jest korzystny, także same dobre wiadomości do nas docierają, zdecydowanie lepsze niż te na początku tygodnia. 9 dzień sierpnia, dzisiaj w kalendarzu, Iga Świątek po godzinie 18 zmierzy się oczywiście w Montrealu. Iga trenowała z zaklejonymi ustami ostatnio, co spowodowało całkiem spore zainteresowanie mediów. Jak się okazuje, tę metodę można nie tylko na korcie tenisowym wykorzystać. Więc ja tak sobie myślę, że musiałabym ten spasód pani Igi podrzucić mojemu mężowi, kiedy ja na przykład prowadzę samochód, a on siedzi obok. Pozdrawiam. No jest to ryzykowne zagranie, jeżeli możemy w ten sposób to skomentować. No to jeszcze a propos książek. Bardzo mnie interesuje, czy są wśród słuchaczy Trójki zbieracze ekslibrysów, czyli znaków własnościowych książek. Ja takie mam, znakowałam niektóre swoje książki, a potem doszłam do wniosku, że może nie będę ich oklejać swoim znakiem własności, ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że te ekslibrysy niektóre to mają rangę naprawdę małych dzieł sztuki. A to się zgadza. Dzisiaj jest Światowy Dzień Miłośników Książek. O tym też będziemy jeszcze w tej godzinie w programie porannym państwu mówić. Mówiliśmy w przeglądzie prasy o nowych rozkładach jazdy. Aktualizacja od września, właściwie na początku września, będzie miała miejsce. No i PKP będzie biło rekordy. Wczoraj wracałem z Gdyni do Rzeszowa, czyli właśnie z Trójmiasta tutaj na południe. Pociąg miał opóźnienie 300 minut. To jest tak a propos tych rekordów, które PKP ma bić. Dziękuję bardzo. To są również te astronomiczne przejażdżki. Również osobiste akurat w tym przypadku, no ale trzymamy kciuki, że uda się wdrożyć rozkład i że ten opóźniony pociąg na dziś no właściwie przestanie mieć sens, bo wszystko będzie przyjeżdżało jak w szwajcarskim zegarku. No to jeszcze wyprawa na Księżyc. W bardzo prosty sposób będzie można teraz nawet niekoniecznie osobistą obecnością tam, czy człowieczą, a aparatową udowodnić. Załoga Apollo pozostawiła tam zbędny balast na powierzchni Księżyca. Poza innymi rzeczami, o których nie wiem, na pewno było to kilka aparatów. Jeżeli one się tam faktycznie znajdą, przykurzone nieco, no to będzie niezbity dowód na to, że załoga amerykańska i ich technologia tam była. A jeżeli nic nie zostanie znalezione, no to będzie się należało zastanawiać nad tym. Dwie dwójki, siedem trójek. W każdej sprawie można się kontaktować z redakcją. Czy odwoływać lub przekładać urlopy w Chorwacji? No to jest temat zdecydowanie bliższy nam, Polakom, ponieważ wiele osób właśnie Chorwację wybiera jako cel swojej wakacyjnej podróży. Za kilka minut połączymy się z Katarzyną Kowalską-Eterowicz, Polką, która od 12 lat mieszka w Chorwacji i opowie nam o aktualnej sytuacji. 9 minut po godzinie 7, pora na trójkę, przed nami The Dandy Warhols, Bohemian Like You. Yeah. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. A już teraz z nami Katarzyna Kowalska-Eterowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Trójka. Która od 12 lat mieszka w Chorwacji. Skąd taki wybór? Przed chwilą zapytałem poza anteną, ale to nie wybór, to życie takie rozwiązanie faktycznie przyniosło. Tak, faktycznie mojego męża poznałam w Gdańsku w nieistniejącej już kultowym klubie Rock Café i mieszkaliśmy po ślubie 6 lat w Gdańsku. No niestety wyspiarze, braczanie, jak siebie dumnie nazywają, jest to troszkę krnąbrny, uparty naród i nie widzi lepszego miejsca do życia na świecie poza właśnie malowniczą miejscowością Puciszcza na wyspie Bracz, w której mieszkam. Także nie było tutaj dyskusji. W pewnym momencie mój mąż doszedł do konsensusu, że bardziej wartościowe jakby życie jakościowe jest tutaj i spokojniejsze na wyspie. Nie mógł się już odnaleźć w wielkiej metropolii, jaką jest Trójmiasto. I stąd po prostu przeprowadzka na wyspę Bracz do Puciszcza. No to czyli nie było wyboru, trzeba było po prostu za głosem serca pojechać. No zresztą dokładnie. Wybór myślę całkiem przyjazny, bo Chorwacja to takie miejsce, które też często przez Polaków jest wybierane jako to miejsce wakacyjne, taka destynacja wakacyjna. Chociaż ostatnio niestety pogoda i klęska żywiołowa pokrzyżowała te plany niektórym. Chociaż właśnie, spotykamy się między innymi dlatego na antenie, żeby porozmawiać o aktualnej sytuacji. Najtrudniej jest na północy kraju, ale czy faktycznie jest tak źle, żeby na przykład rezygnować z wakacji? Absolutnie nie. To, o czym pan teraz wspomina, to są powodzie w okolicach Waraždinu, Medžumorja. To są dosyć daleko od nas odsunięte, od wybrzeża Morza Adriatyckiego województwa. Tam wylała rzeka Drava, faktycznie poziom podniósł się o 40 centymetrów z tego, co możemy się dowiedzieć z mediów czy z gazet, ale w ostatnich 24 godzinach spadł już o 20 centymetrów. Muszę powiedzieć, że Chorwaci to jest taki naród dosyć bojowy, także dobrze sobie tam radzą. Pomaga setka, nawet więcej strażaków. Także oni już mieli w 2021 roku przygotowane wały przeciwpowodziowe. Tych worków z piaskiem dochodzi. Tam bardzo się włączyło także lokalni mieszkańcy na traktorach. Wczoraj oglądałam nawet reportaż w telewizji. Od starych takich modeli do nowych można sobie też pooglądać, jakimi traktorami jeżdżą miejscowi w tych województwach. Jest potok, jest jakieś jezioro, ale z tego, co ja widzę, sytuacja jest opanowana, nie jest krytyczna. Także absolutnie na wakacje, jeżeli ktoś wybiera się tutaj nad Adriatyk, czy do miasta stołecznego Zagrzebia, czy na jeziora Plitwickie, nie ma żadnych przeciwwskazań. Chociaż również synoptycy mówią o tym, że może jeszcze ta pogoda pokrzyżować plany w najbliższych dniach i jednak spodziewane są kolejne fale powodziowe właśnie w tych rejonach, o których mówimy. Czy to są rejony, w których jest wielu turystów? To są bardziej rejony rolnicze. Turyści raczej się, powiedzmy, w tamte rejony nie zapuszczają. Także myślę, że nie ma przeciwwskazań, tak jak pan powiedział, żeby po prostu rezygnować z wakacji w Chorwacji. U nas na wyspie i na Dalmacji także zderzają się w ciągu lata ulewy czy burze. To jest związane oczywiście tutaj z klimatem. A powiedziałabym, że wręcz są postrzegane tutaj jako coś korzystnego, ponieważ wielu z miejscowych ma sady oliwkowe i bez tego deszczu no, nie byłoby zbiorów, nie byłoby oliwy, którą tak bardzo turyści lubią. No dobrze, to w takim razie zaczęliśmy od takiego poważnego tematu. Za chwilę powiemy o nieco bardziej przyjemnych i przyjaznych rzeczach. Teraz chwila przerwy i słyszymy się za chwilę. To pora na Trójkę, teraz 17 minut po siódmej. Przypominam, że zabraliśmy Państwa do Chorwacji. No i o tej Chorwacji jeszcze za chwilę. Widziałem na żywo białego niedźwiedzia. 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów kilkanaście razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Widziałem na żywo ocean twych oczu, sukienek kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. Katarzyna Kowalska-Eterowicz jest gościem Trójki. Katarzyna, pani Katarzyna mieszka w Chorwacji i właśnie znajdujemy się, właściwie tak używając wyobraźni, teraz na pani wyspie, prawda? To tam pani mieszka i chciałbym porozmawiać również o tych urokach, atrakcjach wakacyjnych, w związku z tym, że po pierwsze, Chorwacja jest bardzo atrakcyjnym miejscem, również dla wielu Polaków odwiedza to miejsce, a z drugiej strony również zawodowo jest pani związana z turystyką. Lokalna Izba Turystyczna to miejsce, gdzie pani pracuje. Tak, dokładnie. Tak jak pan powiedział, Wybrzeże Morza Adriatyckiego to jest jedno z trzech głównych ośrodków, do których zmierzają tutaj w Chorwacji turyści. Możemy się pochwalić tym, że w 2022 roku padł taki rekord w całej Chorwacji. Odwiedziło nas 1 000 000 Polaków. To na tak mały kraj, który ma około 4 milionów mieszkańców, bardzo dużo. Polacy są bardzo lubiani tutaj i Polacy bardzo lubią Chorwację. Ja mieszkam na wyspie Bracz, w malowniczej miejscowości Puciszcza, która w 2020 roku została ogłoszona jednym z 15 najbardziej malowniczych małych miejscowości wakacyjnych w Europie. Mogę powiedzieć, że nie wiem, czy się cieszę, czy nie, ale Puciszcza prześcignęła nawet Kazimierz Dolny nad Wisłą, który także znalazł serce rozdarte, rozumiem. Na tej liście. W przypadku Polki, ale też żony tak. Chorwata. Ja pracuję, tak jak pan wspomniał, w izbie turystycznej, miejscowej. Nasza miejscowość znana jest z wydobywania tak zwanego braczkiego marmuru. To jest taki przepiękny, biały kamień z takimi siwymi paskami. Z niego zrobiony jest nawet część Białego Domu. Z niego wykonany jest cały Pałac Diokleciana, który znajduje się w Splicie, katedra w Szybeniku, katedra w Trogirze, a także malownicze domy, które znajdują się na wyspie Bracz. Ponieważ lokalni mieszkańcy, tak jak i w Polsce na przykład nasi górale, budują z materiału, który jest dostępny, z drewna, tak tu budowali właśnie z dostępnego materiału tego kamienia. I teraz całe wioski, mogę powiedzieć, wyglądają dosyć luksusowo. Nikt oczywiście wtedy nie myślał o tym. Brało się to, co było i z tego się budowało. Bardzo podoba na wyspie mi się. Ogólnie... Tak. Bardzo mi się podoba jeszcze jedna informacja, no bo wyspa znajduje się w obszarze Dalmacji, że na wyspie żyje się Polako, czyli powoli, bez stresu, nie ma co panikować. Polako bardzo mi odpowiada ta definicja. Dokładnie. Tak, tylko że trzeba zwrócić na to uwagę, że osoby z dużych miast, które przyzwyczajone są do takiego energetycznego stylu życia, że ciągle coś się dzieje, mogą stwierdzić po kilku latach, że może to życie jest trochę monotonne. Jeżeli nie znajdzie się tu właśnie pracy, nie wychowuje się dzieci, nie ma się przyjaciół i tak dalej, to życie może się troszeczkę też zacząć nudzić, bo trzeba sobie zdać sprawę, że ja żyję tutaj w społeczności, która ma 800 osób, więc codziennie widzimy te same twarze na ulicy. Codziennie zadają nam te same pytania na półkach w sklepie, codziennie są te same rzeczy. Także jest to też, no wiadomo, jak medal ma dwie strony, tak życie i tutaj na wyspie ta spokojność także ma dwie strony. Ale na krótki wakacyjny wypad jak najbardziej nie znudzi nam się, prawda? To co spotkamy. Oczywiście, jest jeszcze takim autentycznym miejscem, jest tutaj dużo outdoorowych atrakcji. Mamy wyspę, mamy najbardziej znaną tutaj w Chorwacji plażę Zlatni Rat, która jest uwielbiana przez katingowców, surferowców. Ona zmienia po prostu swój kształt. Ten róg zmienia kształt, jeżeli jest po prostu prąd w jedną stronę, róg jest wygięty w prawo, jeżeli prąd wodny jest w drugą stronę, wygięty jest w lewo. Mamy ukryty w skałach klasztor, w którym znajduje się nawet mały polski akcent, ponieważ w klasztorze mnisi byli astronomami i w XVI-XV wieku sobie pisali listy do astronomów z drugich krajów i mamy nawet tutaj list od naszego Mikołaja Kopernika. Także mamy Muzeum Oliwy, no wspaniałe konoby, czyli lokalne restauracje, wspaniałe plaże. No jest tutaj co robić naprawdę. Ja już czuję się zainteresowany, czuję się również zaproszony. Pięknie dziękuję. Zapraszam. Za spotkanie i za to, że również uspokoiła pani nas i wszystkich tych, którzy planują urlopy w Chorwacji, mimo powodzi, głównie północ kraju. No, tak. Kraj jakby zmaga się z klęską żywiołową. Być może nie ma co przekładać swoich planów wakacyjnych, bo to twardy naród, który sobie na pewno poradzi z przeciwnościami losu. Katarzyna Kowalska-Terowicz była naszym gościem. Dziękuję pięknie i dobrego dnia życzę. Bardzo dziękuję nawzajem. Pozdrawiam. Easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki i lodówki w super niskich cenach. Media Expert. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Widzę, że u Pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czas na kolejny raport z polskich dróg. Patryk Bedliński, Polskie Radio Kierowców, jest z nami. Halo, halo, jak sytuacja? Cały czas problemy na S17 między Garwolinem a Rykami, czyli nieco szerzej patrząc na trasie Warszawa-Lublin. Tam ciężarówka uderzyła w bariery i zablokowany jest jeden pas do Lublina i dwa pasy do Warszawy. W stronę stolicy można korzystać z pasa awaryjnego. S1 ruch zwalnia między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą, zwłaszcza na południe, choć przeciwna jezdnia też już dorównuje, jeśli chodzi o korek i ten się powiększa. Zwalnia ruch w Murckach na trasie Stychów do Katowic, to 86. Na trasie o tym samym numerze zwalniamy też jadąc z Siewierza do Katowic. Na S6 wolniej przy węźle Gdańsk południe, na trasie od Gdyni w stronę Łodzi i A1. Ta powolna jazda zaczyna się przy węźle Kowale, a na S8 wolniej w Warszawie na moście Grota Raweckiego. W tym przypadku mowa o jezdni do Poznania. Dziękujemy pięknie za raport. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz czas na serwis trójki. W skrócie po 8.31 na zegarze. Romuald Wójcik. 15 października Polacy wybiorą nowy parlament. O terminie głosowania zdecydował prezydent Andrzej Duda, a pozytywnie zaopiniowała to Państwowa Komisja Wyborcza. Prawo i Sprawiedliwość było gotowe na każdy termin, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Radosław Fogiel. Z takiego osobistego doświadczenia i pragmatyki prowadzenia kampanii w terenie, to też jest bardzo dobry termin, bo im dalej w jesień, im dalej w listopad, tym jest to trudniejsze, jeśli chodzi nawet o takie akcje ulotkowe, tego typu rzeczy. Decyzja prezydenta oznacza, że kampania wyborcza oficjalnie już się rozpoczęła. Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej kolejne dwa unijne akty prawne dotyczące emisji CO2, poinformowała minister klimatu i środowiska. Unijne propozycje mogą zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu naszemu kraju, podkreśliła Anna Moskwa. Polska złożyła do TSUE już 4 skargi na przepisy z pakietu Fit for 55. Dotyczą one zakazu rejestracji samochodów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS oraz ingerencji w gospodarkę leśną unijnych krajów. Aleksander Ładoś, będący uosobieniem polskiej odwagi i człowieczeństwa, zasługuje na tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, pisze na łamach Timesa Daniel Finkelstein, publicysta tej gazety i członek Izby Lordów. Jedną z osób uratowanych z Holokaustu dzięki fałszywym paszportom dostarczanym przez grupę Ładosia była jego matka. Działania dyplomatów z polskiego poselstwa w Szwajcarii opisał historyk Roger Moorhouse, którego książka Fałszerze ukaże się jutro w Wielkiej Brytanii. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Trójce czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna przy mikrofonie. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć nabór wniosków do kolejnego programu wsparcia dla branż energochłonnych. Z pomocy będzie mogło skorzystać około 3000 firm. W tym i w przyszłym roku rząd przeznaczy na ten program ponad 5,5 miliarda złotych. Świadczenie nowych usług powinno się odbywać na wniosek lub za uprzednią zgodą konsumentów, przypomina prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tomasz Chrustny postawił właśnie zarzuty spółce UPC Polska za to, że jej klienci zostali obciążeni opłatą za dodatkowe kanały telewizyjne i wyższą prędkość internetu, choć ich nie zamawiali. Pamiętajmy, iż uruchomienie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów. Zaś brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi. Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę, po czym zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali. Teraz spółce grozi kara do 10% obrotów. Rząd Włoch ustanowił jednorazowy 40% podatek od nadzwyczajnych zysków banków uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. Na giełdzie w Mediolanie akcje banków straciły prawie 9 miliardów euro, dlatego wczoraj późnym wieczorem włoskie Ministerstwo Gospodarki i Finansów wydało komunikat, w którym doprecyzowało, że maksymalny pułap opodatkowania banków nie może przekroczyć 0,1% ich aktywów. Włochy to trzeci kraj Unii Europejskiej po Hiszpanii i Węgrzech, który decyduje się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków bankowych. Dolar dziś rano kosztuje 4,06 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,65, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 18 groszy. Dzisiaj na szczęście mogą pojawić się większe przejaśnienia, tak mówią synoptycy o tym, co na niebie, bo zachmurzenie duże w dalszym ciągu, które utrzymuje się w naszym kraju. Przelotne opady deszczu także mogą pojawić się, miejscami burze, lokalnie z gradem, głównie nad morzem i w południowo-wschodniej części Polski. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, do tego też również porywisty wiatr w czasie burz do 70 km na godzinę z taką prędkością będzie wiało. Temperatury od 17 stopni na północy i w rejonach podgórskich do 22 na południowym wschodzie. 2, 2 i 7 trójek. Kolejny głos w sprawie Igi Świątek, no i takiej bardzo specyficznej metodzie treningowej. Metoda oddychania twórcą jest Konstantyn Butejko. To pomaga przy astmie, chrapaniu nocnym, przy kaszlu, przy świszczącym oddechu. I to jest popularne w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Irlandii. No właśnie, no z racji tego, że Montreal to jest to miejsce, w którym dzisiaj na korcie zmierzy się Iga Świątek o 18.30, być może również stąd jest ta technika treningowa. Czy państwo widzieli? Myślę, że tak, bo te zdjęcia obiegły cały świat. A jakie komentarze w tej sprawie? 2, 2 i 7 trójek. Przypominamy, że dzisiaj również świętują ci, którzy kochają książki, Dzień Miłośników Książek. Proszę nam opowiedzieć o tym, co ostatnio udało się przeczytać. 2, 2 i 7 trójek, czekamy na państwa telefony. Przed nami 36, przed nami już teraz budka suflera, a na zegarze 36 minut po siódmej. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział.

Pokochaj goręcej i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. Nie zdraniaj się, bierz wszystko jak jest, bo życie porówno dzieli wydech i wdech. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Już nie uciekam, bo we mnie jest mistrz. Swój czas, weź grasz, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Cię nie powie, że pas. I odholuję, weź garści idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Swój czas, weź garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. Sound and Grace w Trójce. Dzisiaj Światowy Dzień Miłośników Książek. No to teraz o terapeutycznym wpływie literatury na ludzi. Czytanie nie tylko wzbogaca słownictwo i rozwija wyobraźnię, ale przynosi także wiele innych korzyści. Biblioterapia to inaczej leczenie za pomocą książek. Książka jest bardzo ważna i dla dzieci, i dla dorosłych. Przekonuje nas o tym pani Ilona Gumowska-Grochot. Książka pozwala z pewnego dystansu zobaczyć te właśnie sytuacje w taki sposób bezpieczny, w zaciszu domowym. I właśnie do tego potrzebna jest książka, do tego, żeby podjąć jakąś refleksję w takiej trudnej dla nas sytuacji. Zajmuję się dobieraniem książek do potrzeb dzieci, osób dorosłych, które takiego wsparcia potrzebują. Katarzyna Kapek, pracuję w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Lublinie, w Lubelskim Kole Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Czytanie jest dla każdego dobre i przynosi bardzo dużo takich pozytywnych efektów i dla dzieci, i dla osób dorosłych. To są takie fizyczne efekty jak regularny oddech, jak spadek ciśnienia. My się po prostu odstresowujemy, czujemy się fizycznie lepiej. Ale żeby uzyskać taki stricte efekt terapii, jeśli chodzi o dzieci, to są specjalistyczne książki. To może być książka psychoterapeutyczna, ale to może być książka psychoedukacyjna. Książki pomagające dzieciom na przykład zrozumieć problemy niepełnosprawności, jakiejś natury psychicznej. Powstają na przykład książki, które pomagają dzieciom zrozumieć choroby takie jak na przykład łysienie plackowate, więc bardzo konkretne problemy zdrowotne, emocjonalne. Bardzo często biblioterapię wykorzystuje się w sytuacjach, kiedy mamy dziecko na przykład wycofane, które boi się szkoły, na przykład sytuacji bycia ocenianym w szkole. Bajki z biblioterapii, one zawsze muszą mieć komentarz. Nie wolno tak przeczytać i zostawić dziecka z tą treścią. One wymagają jakiejś większej, głębszej takiej refleksji i opowiedzenia, o co tutaj chodzi. I w ten sposób dążymy do jakiejś zmiany w zachowaniu dziecka. Zaczyna się od pewnej rozmowy wprowadzającej w zagadnienie, potem jest lektura tej książki. To zwykle w przypadku dzieci nie są długie treści, więc czytamy tę książkę wspólnie. Potem inicjuje się pewną zabawę na podstawie właśnie treści tej książki. Więc dzieci, na przykład naśladując bohatera, albo pomagają mu rozwiązać problem, albo szukają jakiegoś innego rozwiązania. Efekt taki docelowy to jest osiągnięcie, to tak się ładnie nazywa katarzis, jeśli chodzi o problem, o którym rozmawiamy, czyli dzieciaki zaczynają rozumieć, że sytuacja, którą zobaczyły w książce, nie jest bez wyjścia. Jeśli chodzi o osoby dorosłe, to literatura piękna też może pełnić taką funkcję. Wystarczy, że czytelnik znajdzie tam bohatera, który przeżywa podobne emocje. I to bardzo często podsuwa jakieś rozwiązania, co możemy zrobić. Nawet rozmowa na temat tego, co osoba przeczytała, to już jest praca terapeutyczna po prostu. Biblioterapia, czyli inaczej leczenie za pomocą książek. O tym z Lublina Liliana Kaczmarczyk. nasza reporterka, o książkach oczywiście i chcemy z Państwem porozmawiać i zaprosić Państwa do dyskusji na ten temat. Jest czas wakacji, sporo zaległości również książkowych można nadrobić, stąd pytanie, co ostatnio udało się Państwu przeczytać, jak najbardziej zasadne. Książkę, którą przeczytałem, to znaczy skończyłem ją chyba 2 dni temu, to jest Alistaira McLeana Nocna Straż. Bardzo lubię w ogóle klimaty Alistaira McLeana, oprócz tego jeszcze troszkę tam Jacka Higginsa i tak dalej. No to są tematy, które bardzo lubię. Czekamy oczywiście na kolejne propozycje i kolejne rekomendacje, zwłaszcza, że wakacje trwają, 2 dwójki i 7 trójek, ale również można nieco bardziej poważnie o literaturze do tego tematu podejść, bo na przykład książka, która zmieniła Państwa życie. Co to było? Również w tym kontekście o książkach można porozmawiać, no bo jak słyszymy, również książki mają to terapeutyczne znaczenie i też potrafią pomóc w ciężkich sytuacjach. No i o takich sytuacjach, czy to ciężkich, czy lżejszych, w zależności od tego, o czym Państwo chcą powiedzieć. My jesteśmy na stanowisku, chętnie odbierzemy te telefony, chętnie Państwa wysłuchamy i też zaprezentujemy poszczególne głosy na antenie. 2 dwójki i 7 trójek, a już teraz Nirvana, Smells Like Teen Spirit. 12 minut do 8. Lord, upon comes, bring your friend.